alafu wa kalamuhu al-Qur'an, sio na maneno yake Allah, yeye ni Qur'ani, kama Qur'ani ni maneno ya Allah. Anzala ayahu, amesteremsha aya zake, akasipokea Jibril mubashara kutoka kwa Allah na amesikia kutoka kwake. Wahyan, hal yakuni wahyi, al-Qur'an wahyun, wama yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyu yuha, hatamki kwa matamanio ya nafsi isipokuwa huu ni wahyi. Kwa maneno yake ni Qur'an, na Qur'an ni maneno yake, wa kalamuhu al-Qur'an, na maneno yake ni Qur'an, yani katika miongoni mwa maneno yake ni al-Qur'an. Anzala ayahu, ameteremsha aya zake, wahyan, hal yakuni wahyi, ala al-mab'uthi min adnani, juu ya aliyetumwa ambaye atokana na Adnan, ambaye ni jaddu al-Arab. Adnan ni jaddu al-Arab, wa huwa min dhurriyyat Isma'il ibn Ibrahim. Adnan ni katika kizazi cha Ibrahim, Isma'il ibn Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam yantahi nasabuhu ila Adnan, wa Adnan ila Isma'il ila Ibrahim al-Khalil. سواء وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية. صلى عليه الله أم صلي الله خير صلاته إليبورك تك صلاة زاكي الله أم صلي إليبورك تك صلاة زاكي لذين فهمك كوسمانين ونوازوان كوديو صلاة لأن الصلاة salatullahi ala nabiyihi, pamefasiriwa kwamba ni kule kusifiwa. Tukisema tukimwomba Allah amswalie mtume sallallahu alayhi wasallam, maana yake kwamba aendelee kumsifu mbele za malaika, asifiwe huko ndal mala'il a'la, kwa watukufu walioko juu huko. Na swala ya malaika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni maombi yao ya wao kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hilo limefasiriwa na Abu al-Aliya, ambaye al-Imam al-Bukhari ameyataja maelezo yake katika sahihi yake kwenye kauli yake, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Akasema salatullahi thanauhu alayhi inda almalaika, swala ya Allah kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kule kumsifu kwake mbele za malaika. Wa salatu almalaika, na swala ya malaika kwa mtume ni addu'a, ni dua. Qala ibn Abbas yusallun yubarrikun, kwa maana wanatakia baraka. Al-Imam ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathu al-Bari, sharh ya sahih al-Bukhari, juzuu 11, akasema wa awla al-aqwali ma taqaddama an abi al-aliya, na qawli iliyokuwa bora zaidi ni ile qawli iliyotangulia kutoka kwa Abu al-Aliya, inna ma'ana salati Allahi ala nabiyhi thana'uhu alayhi wa ta'zimuhu, hakika maana ya swala ya Allah kwa mtume wake ni kule kumsifu kwake na kumuadhimisha kwake. Wa salatu almalaikati wa ghairihim alayhi, na swala ya malaika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam na wengineo wasio kwa malaika, talabu dhalika lahu min Allah ta'ala, ni kuomba ni kutaka hilo kwake kutoka kwa Allah. Wal muradu talabu ziyada, na muradi hapa ni kutaka ile ziyada, la talabu asli salah, na siku itafuta asili ya sala. Waqil, na pamesemwa salatullahi ala khalqihi takunu khasatan wa takunu ammatan, na pamesemwa kwamba sala ya Allah kuwasalia viumbe wake inakuwa ni khasa na pia inakuwa ni amma yenye kuenea. Fa salatuhu ala anbiyaihi hiya ma taqaddama min athana'i alazim, kusalia kwake mitume wake ni yale yaliyotangulia katika kuwasifia والتعظيم، نعم من الثناء والتعظيم لكل كسيف na kuadhimisha, wa salatuhu ala ghairihim, na kusalia kwake swala yake Allah juu ya wengine wasiokuwa mitume, arrahma fahiya allati wasi'at kulla shay'in. Na wengine kina al-Qushayri wameeleza maneno kama hayo, kwamba salatu ala nabii sallallahu alayhi wasallam min Allah tashrifun wa ziyadatu takrima. Na maneno kama hayo pia yamezungumzwa na al-Allama ابن القيم رحمه الله تعالى كتك جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير على خير الأنام. مفهوم؟ كي الله مصلي مفهوم كدوق بقريف. ما لاح في فلكيهما مودا وكو وكمرميت مودا وكتوا نور ما لاح يعني مودا وكوا imemeremeta fi falakaihima katika pambizo zake katika anga zake, alqamarani jua na mwezi, yani swala iendelee na idumu muda wa kudumu jua na mwezi na zikatoa mwangaza eh? Swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusaliwa na Allah hiyo ni endelevu usiku na mchana, muda wa kuwa jua na mwezi vimetoa mwangaza. Sababu ni muradi bilqamarain ash-shams walqamar. Mlango min babi at-taghlib. Kama sema al-umarani na kusudia Abu Bakar wa Umar. Abawani al-abu wal-um. Kwa al-qamarani ash-shams walqamar. Na imefundishwa sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunaweza kusema كما لفكوجة كتك حديث أبو محمد كعب بن عجرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كتك بعد الفضل في العالمين فموجنا ولمن قوتي ساوى. لكن امتنا إذا كسيما صلى الله عليه وسلم إنما الصحابة والكوكل جميع سانة مكويل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يوتنا فاوك أليتا نوتكي ووليكيه هاي فاذنيوه قبل تجي قلنا كنا بيت مجنين. هو جاء بالقرآن من عند الله لا تعتريه نوائب الحدثان. نعم. ولو يفاضي وتسجيا بقريب. Alafu tumalizie beti kadhaa hapa. Tanzilu Rabbil Alamin. Kabla ya hapo, huwa jaa bil Qur'ani, yeye ndiye aliyeleta Qur'ani. Yeye nani? يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يا متوم صلى الله عليه وسلم دي ليلته قران من عند الذي kutoka mbele za yule ambaye لا تعتريه hazimgusi yeye hazimsibu yeye لا تعتريه kutoka mbele za yule ambaye ay la tusibuh almarur huwa man ataahu ma la qiwama lahu ويتمعروره ولا تعتريه أزمسيبه يي نوائب الحدثان لا يعتريه ما يعتري المخلوقين مما ينتابهم من الجوع والعطش والنوم والموت والهلاك والضعف والمرض والفاقة ونحو ذلك أزمسيبه يي أزمسيبه يي ولفنا فوسيبه في يوم به الحدثان sawa, hayamsibu yeye yale yanayowasibu viumbe, yani vilivyozuka, vitu vilivyozuka, viumbe vyote. La ya'tarihi ma ya'tari al-makhluqin mimma yantabuhum, katika yale ambayo yanawasibu wao, min al-ju'i wal-'atash, ambayo ni kiu, njaa, kiu, wal-nawmi wal-maut, kulala, kufa, walhalaki waldhafi, na kuangamia na kudhaufika, walmaradhi walfaqa, na maradhi na uhitaji, ufaqiri wa nahwu dhalik. Fallahu subhanahu kamilun fi dhatihi wa fi asma'ihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu katika dhati yake na katika majina yake, ni mkamilifu pia katika sifa zake, na ni mkamilifu pia katika vitendo vyake. Subhana la ta'tharihi nawaibu dahr allati tusibu albashar, havimpati, havimgusi yeye, hayamgusi yeye matatizo ya zama ambayo yanawasibu watu. Yeye Allah ni munazzahu an dhalika subhanahu wa ta'ala. Maana akasema huwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam jaa bil Qur'an, amekuja na Qur'an, ameileta yani, min indi alladhi, kutoka mbele za yule ambaye Qur'ani imekuja kutoka kwa yule ambaye, la ta'tarihi nawaibul hadathani, hayamsibu yeye matukio au matatizo, nawaibu zile misiba za ya viumbe. Kwa hiyo wa innahu latanzilu rabbil alamin, hakika hii Qur'ani ni uteremsho bwana wa viumbe, nazala bihi ruhul amin, amekuja nayo, ameteremka nayo, arruhul amin, roho mwaminifu, ala qalbika, akaiteremsha kwenye moyo wako, litakuna min almundhirin, ili upate kuwa wewe Muhammad ni katika wenye kuonya, wenye kukhofisha. Pia imesomwa liyakuna, walia liyakuna, ili iwe hiyo Qur'an, min almundhirin bilisanin arabiyin mubin, bilisanin arabiyin mubin. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a dhuhurihim, walikitupilia mbali, kaannahum la ya'lamun. Lakini Qur'ani yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tanzilu rabbil alamin, ni uteremsho wa bwana wa viumbe, wa wahyuhu, na ni wahyi wake. Qur'ani ni uteremsho wa Allah bwana wa viumbe, wa wahyuhu, na ni wahyi wake, bishahadati al-ahbari wal-ruhbani, kwa ushahidi wa wanawazuoni wa Kiyahudi na watawa, wanajua hilo, bishahadati al-ahbari, kwa ushahidi wa wanawazuoni wa Kiyahudi, wito ahbari, wale wanajua ili jambo, pamoja na kwamba wanalificha. Ndio maana Allah akasema alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum, wale ambao tumewapa kitabu katika Mayahudi na Manasara wanamjua mtume, unaweza kusema hivyo, au wanajua Qur'ani kutoka kwa Allah kama wanavyojua watoto wao. Lakini hapo zaidi ni mtume sallallahu alaihi wasallam, wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun, na hakika kundi miongoni mwao linaificha haki na hali ya kuwa wao wanaijua. Al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, anna ahla alkitabi qad taqarrara indahum, kwamba ahlul kitabi imethibiti kwao, imethibiti kwao, wa arafu, na wakajua, anna muhammadan rasulullah, kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah, wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun, na kwamba yale aliyokuja nayo ni kweli, ni haki, wa tayaqqanu dhalika, na wakaliyaqini hilo, kama tayaqqanu abnaahum, kama walivyoyaqini watoto wao, bihaithu la yashtabihuna alayhim bighairihim, kiasi ambacho hawatatiziki na watoto wao wakawafananisha na vingine, kwamba huyu ndio mtoto wangu au huyu, wanawajua vizuri watoto wao. Kwa hivyo wanamjua vizuri sana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile kujua kwao watoto wao. Kitabu cha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakuja kuanzia hapa ubeti 51 wa kalamu rabbi la yaji'u bimithlihi ahadun walau jumi'at lahu thaqalani wa huwa almasum min alabatil kulliha wa min aziyadati fihi wal nuqsan. Kuna maelezo hapo. Hai. اليوم كم ثاني والعشرون من شهر الله المحرم سنة 46 بعد الألف من الهجرة الموافق بكم 28 والسابع 24 بعد الألفين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.